Bismillahirrahmanirrahim. Tera line wala Quran Majeed safa number 58 50 aur 8 safa number 58 saatvi lines para number 3 ruku number 2 Suratul Baqara Aghaz Ayat Number 257 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu Waliyyul Ladhina Amanu Yukhrijuhum Minaz Zulumati Ilan Nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے جہاد کا حکم دیا اس کے بعد درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا اپنی صفات کا ذکر فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لامحدود قدرت کا ذکر فرمایا اور لامحدود علم کا ذکر فرمایا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے اللہ علم والا ہے یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے یہ جان بھی اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ انسان کو جو حکم دے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کے بارے میں زبردستی نہیں اللہ نے حقائق کو واضح کر دیا ہدایت کا راستہ بھی پوری طرح سے نمایاں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور پھر انسان کو اللہ نے فطرت بھی عطا فرمائی اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی تو جس نے صحیح راستہ اختیار کر لیا وہ ایمان والا ہے اور جس نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا وہ کافر ہے تو فرمایا کہ دین میں لانے کے لیے زبردستی نہیں اور کل کے درس میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ اگر ظاہراً آپ کسی سے کلمہ پڑھوا بھی لیں تو اس کا دل اگر ایمان کی حالت میں نہیں تو یہ کلمہ اس کا پڑھنا بلکہ عبادات اس کی سب بیکار ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بنیادی چیز ہے ایمان اور ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ اس لیے زبردستی ایمان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انجام بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ان کا انجام کیا ہے اور جن لوگوں نے وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ جو گمراہی کا راستہ اس کو اختیار کیا تو اس کا انجام کیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تین واقعات بیان فرمائے، ان میں ایک واقعہ اللہ کی وحدانیت کا اور دو واقعات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اور آخرت کے حوالے سے ہیں۔ ان دونوں عقیدوں کو اللہ نے واضح فرمایا تین واقعات کے لحاظ سے۔ لہذا یہاں فرمایا اللہ، اللہ تعالی ولی الذین، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بات جن لوگوں نے قبول کی تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا دوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا، ان کو کیا نعمت عطا فرمائے گا۔ لفظ دوست کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں یہ بات اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، کہ جس جگہ جو لفظ مناسب ہے وہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو دوست کے لیے الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ آیا ہے قرین، قاف دو نقطے والا، رے یہ نون۔ قرین جو ہے وہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست کو کہتے ہیں، کہ وہ دوست جو ساتھ اٹھتا ہو بیٹھتا ہو، چاہے وہ ہدایت والا ہو چاہے وہ گمراہ ہو، تو اس کو قرین کہتے ہیں، قاف رے یہ نون۔ ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں رفیق، ریف ہے یہ قاف، اور رفیق کہتے ہیں اس دوست کو جو ہمدردی رکھنے والا ہو، اس کو رفیق کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ولی، جیسے کہ یہاں استعمال ہوا، ولی کہتے ہیں اس دوست کو جو محبت بھی رکھتا ہو، خیر خواہی بھی کرتا ہو، مشکلات سے نکالنے والا بھی ہو، اس لیے یہاں کار ساز کے معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کے اندر دو اشارے ہیں، کسی کو جو اللہ کا ولی کہتے ہیں اس کے اندر دو اشارے ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کو اعزاز و اکرام دے رہا ہے، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے دین کی محافظت کر رہا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے دین کو مستحکم کر رہا ہے لوگوں کے اندر، تو یہ اللہ کا ولی اس معنی کے اندر۔ پھر ایک لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے دوست کے لیے، وہ ہے صدیق۔ صدیق مخلص اور خیرخواہ دوست کو کہتے ہیں، اور جب اس کی اخلاص اور خیرخواہی اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہے، کہ نبی علیہ السلام سے اور دین سے ان کی دوستی اور ان کی خیرخواہی اور ان کی وفاداری انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر ایک لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ ہے خلیل۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دلوں میں داخل ہو جائے، جو دل کے اندر ایک دوسرے کے داخل ہو جائے، ان کو خلیل کہتے ہیں، کہ انتہائی قرب ان کے درمیان پیدا ہو جائے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا تصور ہی نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا۔ تو اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے بیطانہ۔ بیطانہ کہتے ہیں رازدار دوست کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اولیاء، کہ ایمان والو رازدار کافروں کو مت بناؤ، اپنا رازدار دوست کافروں کو مت بناؤ، یہ تمہیں ہلاکت و گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا ہے ولی جا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دوست کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ولی جا، جو ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرنے والے ہوں ان کو ولی جا، اتنی دوستی ہو کہ میرے کام میں وہ مداخلت کرے، اس کے کام میں میں مداخلت کروں، تو اس کو ولی جا کہتے ہیں۔ ایک لفظ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر استعمال فرمایا خذول۔ خذول کہتے ہیں بے وفا دوست کو۔ مکان شیطان اور انسانی خضولا، فرمایا کہ شیطان کو جو دوست بناتے ہو جیسا بے وفا دوست اور کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ بے وفا دوست۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ استعمال فرمایا اخدان۔ اخدان جمع ہے، اس کا واحد ہے خدن۔ خدن کہتے ہیں خفیہ دوست کو، جو برائی کا دوست ہو، آشنا ہو، تو اس کو خدن کہتے، تو اس کو خدن کہتے ہیں، جمع اخدان ہے۔ فرمایا ان عورتوں سے شادی کرو جن کے اخدان نہ ہوں، کہ جو خفیہ یاری دوستی کسی کے ساتھ نہ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور اسی طرح تم بھی خفیہ یاری دوستی کرنے والے مت بنو، علانیہ نکاح اختیار کرو۔ تو یہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ولی، کہ اللہ ولی الذین، اللہ ہی کار ساز ہے، وہ دوست ہے جو راستہ بنانے والا ہے۔ مگر کس کا کار ساز ہے، کس کا راستہ بناتا ہے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اور راستہ ان کے لیے کیسے بناتا ہے؟ یخرجوہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ان کو ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء الطاغوت، ان کے دوست ہیں سرکش، طاغوت کے معنی کل گزارش کیے تھے، کہ جو اطاعت سے نکل جائے اور اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر طاغوتوں کو اپنا دوست بنا لیا، اور یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، نکالتے ہیں ان کو، من النوری، نور سے، فی ظلماتی، اندھیروں کی طرف۔ فرمایا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ اس کا دوست ہے، اور جو ایمان کی وجہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو شیاطین اس کے دوست ہیں، اور شیاطین کو دوست بنانے والے ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، کہ وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اصحاب، قرآن مجید میں ساتھیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ یہ ہے اصحاب، یہ جمع ہے صاحب کی، صاحب اس ساتھی کو کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کی آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان کا نکلنا نہیں ہوگا کبھی جہنم سے۔ پھر آگے خود وضاحت فرما دی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہاں دو باتیں خاص طور پر اس آیت میں قابل توجہ، ایک بات یہ قابل توجہ ہے کہ اللہ نے اندھیرے کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، ظلمات، یہ جمع ہے اندھیرے، اور روشنی کے لیے اللہ نے واحد لفظ فرمایا نور۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ایک ہے، نور ایک ہے، گمراہیاں اندھیرے یہ بہت سے ہیں۔ اب یہ کون کون سے اندھیرے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، شیطانی وسوسوں کا اندھیرا، نفس کی خواہشات کا اندھیرا، یہ اندھیرے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اتنے اندھیرے، اور ان اندھیروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو دعوت دے رہا ہے وہ ایک چیز کی، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ایک ہی ہے، کہ ان باتوں کو قبول کرنا جن باتوں کی تعلیم، جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تو اللہ نے اس ہدایت کے راستے کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا، دور اشکالات ہیں۔ جیسے جب ہدایت کا راستہ ایک ہے، نور ایک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب چار مسلک برحق ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ ایک تو نہ رہا، یہ چار ہو گئے۔ دیکھیے، خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں، چار کنارے ہیں، چار اطراف ہیں، تو لہذا آپ مسجد حرام میں ہیں، تو اگر آپ چاروں طرف میں سے کسی طرف بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، تو آپ کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو آپ کا رخ قبلے کا شمار ہوگا، چاہے آپ کسی رخ پہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو جناب یہ کیا ہوا کہ ایک شمال میں کھڑا ہے، رخ اس کا جنوب کی طرف ہے، ایک جنوب میں کھڑا ہے، رخ شمال کی طرف ہے، مشرق میں کھڑا ہے، رخ مغرب کی طرف ہے، مغرب میں کھڑا ہے، رخ مشرق کی طرف ہے، علیحدہ علیحدہ رخ ہیں، تو یہ سارے ایک قبلے والے کیسے ہو گئے؟ کہ محترم، کہ یہاں قبلہ ایک ہے، اس کی اطراف چار ہیں۔ اسی طریقے سے مذہب دین ایک ہے، اور اس تک جانے کے راستے چار ہیں، جس راستے بھی آپ جائیں گے وہیں پہنچیں گے۔ جس طرح جس طرف بھی آپ رخ کریں گے، قبلے کی طرف ہی رخ ہوگا، قبلے رخ ہی آپ شمار ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ چاروں مسلک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ سے چلے ہیں، اور اللہ نے سبول السلام فرمایا کہ یہ سلامتی کے راستے ہیں، لیکن ان میں سے اختیار کس کو کرنا ہے؟ سبیل المؤمنین، ایک راستے کو اختیار کرنا ہے۔ صرف یہ تسلی کرنی ہے کہ یہ راستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر ان سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور دنیا میں اس وقت یہ صرف چار راستے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ان میں سے ایک راستے کو سبیل المومنین, سبیل کا لفظ فرمایا کہ ایک راستے کو اختیار کرنا ہے. تو لہذا یہ گمراہی کے راستے نہیں, یہ سارے کے سارے ہدایت کے طرف لے جانے والے, یہ ہدایت کے راستے میں نے نہیں کہا, ہدایت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. مرکز ایک ہے, اس مرکز کی طرف جانے کے چار راستے ہیں. جس راستے کو چاہے اختیار فرما لیں اسی مرکز پہ آپ پہنچیں گے. جس طرح چاروں اطراف میں سے جس طرف بھی آپ حرم پاک کے اندر کہ بیت اللہ کے جس طرف بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو ایک ہی قبلہ شمار ہوگا, آپ اسی ایک ہی قبلے کی طرف. ایک ہی جماعت کے اندر امام ایک رخ پہ کھڑا ہوا ہے اور جو مقتدی ہیں وہ چاروں رخوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور سب کی نماز قبلہ رخ ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے ان مسلکوں کی کیفیت ہے. تو ایک بات تو یہ قابل غور ہے, دوسری بات یہاں قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس دعوت کو قبول کیا, ایمان لائے, فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہے وہ بیان نہیں فرمایا. جنہوں نے نافرمانی کی جو ایمان نہیں لائے ان کا انجام بیان فرمایا. کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے, ایمان والوں کا انجام بیان نہیں فرمایا. ایمان والوں کا انجام ایک لفظ کے اندر موجود ہے, وہ کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا کارساز ہے, اللہ ان کے لیے نعمتیں بنانے والا, اللہ ان کا خیر خواہ دوست ہے, اللہ ان سے محبت کرنے والا دوست ہے. اور جس کا دوست اللہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا کمی اور کیا نعمتوں کا تصور ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا خیر خواہ ہے, اللہ اس کا کارساز ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ جیسے اللہ کی قدرت لامحدود, اس کا علم لامحدود, اس کی نعمتیں بھی لامحدود, تو فرمایا کہ اللہ اس کو لامحدود نعمتوں سے نوازے گا. یہاں یہ اشارہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین واقعات بیان فرمائے, جیسے کہ ابھی یہ بات گزارش کی گئی تھی. اور یہ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا کہ علم طرح, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الذی, اس کی طرف جس نے حاجہ, بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے. حاجہ یحاجو محاجتن کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات چیت کرنا, بحث کرنا دلیل کے ساتھ. اب یہ کون ہے کہ جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے؟ وہ ہے نمرود, اس دور کا بادشاہ. اور نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ علم ترا الذی, کیا آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا. اب یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو دیکھیں, نبی علیہ السلام اپنی ولادت سے 2500 سال پہلے کا واقعہ دیکھ رہے ہیں, تو ابھی تو نبی علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 1441 میں سے 10 سال مسجد نبوی ہجرت مدینہ منورہ کے قیام کے نکال لیں تو یہ 1431 بنتے ہیں. تو نبی علیہ السلام 2500 سال پہلے کا واقعہ دیکھ رہے ہیں, تو 1431 سال بعد کا واقعہ نہیں دیکھ سکتے. کبھی تو آپ کی ولادت نہیں ہوئی, ولادت ہونے سے 2500 سال پہلے کا واقعہ دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر کا عقیدہ اختیار کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں؟ میرے محترم, دیکھنا تین قسم کا ہے. ایک دیکھنا ہے جس کو بصری دیکھنا کہتے ہیں, آنکھ سے دیکھنا. ایک دیکھنا وہ ہے جس کو عقلی دیکھنا کہتے ہیں, عقل سے دیکھنا. ایک دیکھنا وہ ہے جس کو خبری دیکھنا کہتے ہیں, خبر سے دیکھنا, کہ خبر معتبر ہو اور اس خبر معتبر معلوم ہو تو ایسے ہے جیسے کہ دیکھا ہے. تو یہاں علم ترا الذی سے معتبر خبر کا ذکر ہے کہ اے نبی علیہ السلام, ہم نے آپ کو اس بات کی خبر دی. جب خبر دی, خبر کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. جب اللہ کی طرف سے خبر ہے تو پھر اپنے دیکھنے سے بھی یہ خبر زیادہ معتبر ہے. دیکھیے, اس میں ایک اور مثال میں گزارش کرتا ہوں, آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی, حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے جنت کا جو ذکر سنا ہے اور اس ذکر کی وجہ سے میرے دل میں جو خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو خوشی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جہنم کے ذکر سے جس قدر میرے دل میں خوف پیدا ہوا ہے، اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو اس سے اس خوف میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیا معنی؟ کہ نبی علیہ السلام کا فرمانا، نبی علیہ السلام کے فرمانے کو میں نے سنا، اور یہ سننا میرے لیے ایسا ہے کہ جیسے کہ خود دیکھنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ گہری بات ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان صداقت سے بات سن کر دیکھنے سے زیادہ معتبر قرار دے رہے ہیں، تو اللہ کا نبی جب اللہ کی طرف خبر ہے تو اس کے لیے دیکھنے سے زیادہ معتبر نہیں۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہی کی جو خبر ہے وہ دیکھنے سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ اور اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام نے جن باتوں کی تمہیں خبر دی ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، تمہیں تو اس کو ایسے قبول کرنا چاہیے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو۔ فرمایا کہ علم تر الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو جس نے حاجہ بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے؟ تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ یہ بحث کرنے والا نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ بادشاہ ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ چار بادشاہ وہ ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ دو کافر ہیں، دو ایمان والے ہیں۔ ایک یہ نمرود ہے، نمرود بن کنعان، اس کے باپ کا نام کنعان ہے، اور اس کا دارالحکومت بابل کے اندر تھا۔ یہ بغداد سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے، 100 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ اس کا مرکز تھا، اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ایک ہے عملی حکومت، ایک ہے حکمی حکومت۔ دیکھیے کہ امریکہ کے صدر کی حکومت تو امریکہ کے اندر ہے، لیکن اس کا حکم کہاں چلتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، ہم بھی اس کے غلام ہیں۔ تو نمرود کی حکمرانی جو پوری دنیا پر تھی اسی انداز کی تھی کہ دنیا کے مختلف حکمران اپنے علاقے کے وہ نمرود کی بالادستی کو تسلیم کرتے تھے، تو اس کو بڑی طاقت کی حیثیت دی ہوئی تھی۔ اسی طرح جو دوسرا کافر بادشاہ ہے وہ ہے بخت نصر، اس کا مرکز بھی یہی بابل تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا کے اندر تھی اسی انداز سے۔ اور دو ایمان والے وہ تھے کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکمرانی دی، ان کی حکومت پوری دنیا پہ عملی حکمرانی تھی۔ ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ نے طویل زندگی ان کو عطا فرمائی۔ ان کو ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 2 صدیوں میں ان کی زندگی تھی، اور ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے سر پہ 2 ابھار تھے، تو اس لحاظ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ کہ ان یہ سر کے اوپر جو ٹوپی نما تاج استعمال کرتے تھے اس کے اوپر 2 ستون بنے ہوئے تھے۔ اور ایک وجہ ذوالقرنین کہنے کی یہ بھی ہے کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کی حکومت موجود تھی، اور اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا کہ یہ مشرق میں انتہا تک گئے، مغرب میں انتہا تک تشریف لے گئے، اور شمال میں انتہا تک گئے، جنوب میں انتہا تک گئے، پوری دنیا پہ عملاً یہ ان کی حکومت تھی، اور عملاً یہ تشریف لے گئے فتوحات کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے سب کو ان کے ماتحت کیا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی۔ تو حضرت کی جو حکمرانی تھی وہ پرندوں پر بھی، جانوروں پر بھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی جو کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ 2 بادشاہ مسلمان، ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر۔ اب نمرود کے دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے عوامی تبلیغ بھی فرمائی ہے، گھریلو تک تبلیغ بھی فرمائی ہے، اور ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواص کو تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ تو یہ نمرود کے دربار میں بھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور یہ جو واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کے والد جو تھے, ان کا جو والد تھا وہ شاہی ملازم تھا, اور شاہی ملازمت کے میں بھی جو عبادت گاہ تھی نمرود کی, بت خانہ تھا, یہ اس کا سربراہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی نمرود کے محل کے اندر ناظمہ تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کا تعلق تھا, اور اس دور کے اندر قحط کی کیفیت پیدا ہوئی, آٹا نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جا کے آپ نمرود کے دربار میں جائیں اور وہاں سے اجازت نامہ لیں اور آٹا لیں. حضرت وہاں تشریف لے گئے تو دستور یہ تھا کہ جو بادشاہ کے دربار میں آتا تو جھکتا سجدہ کرتا تھا, سجدے کے ذریعے سے آداب سلام بجا لاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں فرمایا. تو نمرود نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا, تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حاکم ہو, سجدہ جو ہے وہ رب کے لیے ہے. تو یہاں مکالمہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو فرمایا کہ الم تر الذی, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حاجہ بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربی ہی, ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں, ہی اس کے رب کے بارے میں, یہاں معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں, لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں. کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے اللہ کے رب ہونے کا, تو اس لیے فی ربی ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا رب. کہ اس نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں, فرمایا کہ دیکھیں کہ کیا یہ بحث مناسب تھی. یہاں ایک بڑا باریک اشارہ فرما دیا, کیا یہ بحث مناسب تھی, کیا نمرود کو رب کا انکار کرنا چاہیے تھا. فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ دیا ہے اس کو اللہ نے, دی ہے اس کو اللہ نے بادشاہی, کہ اتنی بڑی بادشاہی کس نے عطا کی تھی اس کو, یہ اللہ نے عطا کی. چاہیے کیا تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہوتا, لیکن اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے وہ اللہ کا نافرمان ہوا ہے اور اپنے رب ہونے کا اس نے اعلان کیا. جیسے فرعون نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس دور کے اندر یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے, یہ ستارہ پرستی, سورج کو اپنا معبود مانتی تھی, چاند کو اپنا معبود مانتی تھی, اور ایک ستارے کو جو ستارہ شعرا ہے, اس ستارے کو اپنا معبود مانتی تھی. یہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ستارہ ہے, تو اس کو اپنا معبود مانتی تھی. اور پھر جو بادشاہ تھا, جو نمرود تھا, وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار, کہ یہ سورج سے میں اتر کے آیا ہوں, تو معبود سے اتر کر آیا ہوں, تو میں بھی معبود ہوں, تو اس کا دعویٰ تھا معبودیت کا. تو ایسے فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں بھی سب سے بڑا معبود ہوں. تو نمرود بھی بادشاہت کا تصور رکھتا تھا. تو یہاں بنیادی بات یہ کہ یہ قوم تین قسم کے معبودوں کے شرک میں مبتلا تھے. ایک یہ کہ ان کے بت تھے, انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, بت خانہ تھا, بت بنائے ہوئے تھے. دوسرا یہ کہ یہ ستاروں کو, چاند سورج کو, اس کو پوچھتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ نمرود کو پوچھتے تھے. ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام نے تینوں سلسلوں کی نفی فرمائی ہے مدلل انداز سے. بتوں کا معاملہ یہ کہ ان کا سالانہ جشن تھا, جشن کے لیے باہر جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے, تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام نے اوپر ستاروں کی طرف دیکھا, یہ فیصلے کرتے تھے ستاروں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری صورت یہ اختیار کی, اوپر دیکھا اور یہ کہا کہ میں تو بیمار ہوں. اب انہوں نے کہا کہ یہ بیمار ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دو, چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو بیمار ہوں, ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. نبی علیہ السلام والسلام نے ان کی نسبت سے جو جھوٹ کی باتیں ہیں اس کی وضاحت فرمائی. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ انی سقیم, کہ میں تو بیمار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا. سقیم کہتے ہیں اس بیمار کو جس کو دل کا دکھ ہو کسی بات کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے مریض کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, سقیم کا لفظ استعمال فرمایا, کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں دکھی ہوں۔ کس بات پہ دکھی ہوں؟ تمہارے کرتوت پہ دکھی ہوں کہ تم شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، اس کے اندر میں دکھی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ غلط بیانی نہیں فرمائی۔ اسی لون کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام جس وقت اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرما کے مصر میں تشریف لے گئے، اور وہاں کا ضابطہ یہ تھا کہ حکمران کوئی عورت آتی تھی اس کو اپنے حرم میں داخل کرتا تھا، اور اس کا شوہر ہوتا ساتھ تو اس کو قتل کرا دیتا تھا، بھائی ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیوی کا بھائی کہا، یہاں بھی فرمایا کہ جھوٹ نہیں، یہاں بھی کیا ہے حقیقت بیان کی، انما المؤمنون اخواتون، ایمان والے آپس میں بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اس وقت ایمان والے یہاں اور کوئی تھے نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو اس لیے یہاں بھی جھوٹ کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، وہ چلے گئے پیچھے بت خانے میں، گئے کلہاری سے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاری بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دی۔ اب یہ جو رات کو واپس آئے، اپنی آ کے حاضری دی کہ برکات حاصل کریں، دیکھا تو یہاں تو سارے کے سارے بت جو ہیں ریزہ ریزہ ہیں، ایک بت ہے باقی کلہاری اس کے کندھے پہ ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کہا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کی مخالفت کرتا ہے، وہ ساتھ بھی نہیں گیا، یہاں رہا ہے، اسی کا کارنامہ ہے۔ ابراہیم السلام کو بلایا گیا کہ حضرت آپ نے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ بڑے نے کیا۔ حضرت نے فرمایا بڑے نے کیا، اب یہ تیسرا جھوٹ ہے کہ بڑے نے کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو لے کہا بڑے نے کیا، تو بڑے سے کیا سے اشارہ کیا ہے کہ اسی نے کیا ہے جو ان پر قابو پانے والا ہے، ان کے مقابلے میں بڑا ہے، انسان ان ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو ابراہیم السلام نے جھوٹ نہیں بولا، ابراہیم السلام کی بات کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ ابراہیم السلام نے فرمایا کہ دیکھو کلہاری کس کے پاس ہے، کلہاری تو بڑے بت کے کندھے پہ لٹکی ہے۔ تو کہا کہ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس کے پاس آلے قتل نکلا ہے اسی سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ فوراً کہا ابراہیم کیا تو اس بات کو نہیں جانتا، اس بات کو نہیں جانتا، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا جو بولتے نہیں ہیں وہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے، کہ جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہارے محافظ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دعوت غور و فکر دی، لیکن دعوت غور و فکر کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے۔ اب جو معبود مدد کا محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مشرک ہوتا ہے یہ کند ذہن ہوتا ہے، کہ اس سے بڑھ کے کند ذہنی اور کیا ہوگی۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بھی ہوا، تو یہ آئے ہیں وہاں، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو نمرود نے کہا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، کہا کہ تم حاکم ہو رب نہیں ہو، سجدہ رب کو کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ نمرود نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندگی دیتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے اندر کیا فرمایا؟ اس کے اندر فرمایا جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، کہ جس نے تجھے زندگی دی اور تیرے بڑوں کو موت دی اور ان کی جگہ تو تخت نشین ہوا ہے، بادشاہ بنا ہے۔ اگر یہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تمہارے ہاتھ میں ہوتی، تو جو تمہارا بڑا بادشاہ بنا تھا وہ موت کے ہمکنار نہ ہوتا، وہی حکمران رہتا اور تمہیں حکمرانی نہ پہنچتی۔ تو لہذا یہاں اشارہ فرما دیا کہ تم تک جو حکمرانی پہنچی ہے یہ اس کی ربوبیت کی وجہ سے پہنچی ہے، کہ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا، اور ایک قیدی کہ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو بلایا, اس کو آزاد کر دیا, کہا کہ دیکھو کہ میں زندگی دیتا ہوں, موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام نے اندازہ فرما لیا کہ یہ عقل سے بھی فارغ ہے, کہ زندگی اور موت دینا اس کو نہیں کہتے, کہ زندگی دینا تو یہ ہے کہ بے جان کے اندر روح ڈالی جائے, یہ ہے زندگی دینا. بے جان چیز کے اندر روح ڈالی جائے, یہ ہے زندگی دینا. جسم بے جان ہے, اس کے اندر روح ڈالی گئی, یہ ہے زندگی دینا. زندہ چیز کو زندہ چھوڑنا, یہ زندہ دینا, یہ زندگی دینا تو نہیں ہے. بکری ہے, میں نے اس کو ذبح نہیں کیا, تو کیا میں نے بکری کو زندہ زندگی دی؟ نہیں. میں نے زندہ چھوڑا ہے, اس کو زندگی دی نہیں ہے, تو یہ زندہ زندگی دینے کا معنی بھی نہیں سمجھتا. پھر موت, کہ موت یہ ہے کہ اس پہ قدرت ہونی چاہیے. آپ جس کو ذبح کر رہے ہیں اس کو زندہ کرنے پر بھی آپ قادر ہوں, کہ ایسا نہیں ہے. تو ہم تو ذریعہ بن رہے ہیں, زندگی دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو پھر حضرت نے ابراہیم صاحب نے یہ اشارہ جو ہے وہ فرما دیا. جب یہ اشارہ فرما دیا, اب چاہیے کیا تھا کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں. میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. اب اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بحث کو طویل نہیں کیا, حضرت نے اب دلیل بدلی. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, فإن اللہ, یقین اللہ تعالیٰ, یأتی بشمسی, لاتا ہے سورج کو, من المشرق, کی مشرق سے, اگر تو ہے, فأتی بها, تو لیا اس کو, من المغربی, مغرب سے. اب یہاں فرمایا فبوہیتا, وہ حیران کر دیا گیا, کہ حیرانی کے اندر لاجواب ہو جانا. بوہیتا, وہ حیرانی میں لاجواب کر دیا گیا. کون؟ الذی کفر, وہ جس نے انکار کیا. نمرود جس نے اللہ کا انکار کیا, وہ اس کا جواب نہیں دے سکا, حالانکہ یہاں کیا کہنا چاہیے تھا, وہ کہہ دیتا. کیا کہتا؟ کہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے نا, اس اللہ سے کہہ کہ مغرب سے نکال کر دکھا دے. کہ ذہن میں ایک بات ہے کہ ایک نظم ہے جو قائم ہے, کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, تو تو اللہ سے کہہ مغرب سے نکال کے دکھا دیں. یہ بات کہہ سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام, لیکن نہیں, سمجھ رہا تھا. یہاں بات معلوم ہو گئی کہ میں نہیں, واقعی کوئی ہے. کہ یہاں اللہ نے اشارہ فرمایا, الذی کفر, وہ جس نے انکار کیا, اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ سوال نہیں کیا کہ اس اللہ سے تو کہہ کہ اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے. یہ بات یقین ہو گئی کہ جو مشرق سے نکال سکتا ہے, مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. اگر میں نے مطالبہ کیا اور ابراہیم نے اس سے کہہ دیا اور اس نے مغرب سے نکال کر دکھا دیا, تو یہ پورا کا پورا علاقہ یہ اس کے پر ایمان لانے والا ہو جائے گا اور سب مجھے چھوڑ جائیں گے. یہ بات نظر آ گئی, جس کی وجہ سے اس کو لاجوابی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی اور حیرت کی کیفیت میں ہو گیا. اب چاہیے کیا تھا؟ جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایمان لانا چاہیے تھا, لیکن ایمان نہیں لایا. کیوں؟ آگے اللہ فرمانے, واللہ, اور اللہ تعالی, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, القوم الظالمین, ظالم لوگوں کو, کہ جنہوں نے جان بوجھ کے گمراہی کو اختیار کیا ہے, کہ وہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا, جنہوں نے شرک کو اختیار کیا. فرمایا کہ وہ ظالم ہیں, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر طلب موجود ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ جب بات سمجھ میں آ گئی, ہدایت نہیں دی کہ اللہ نے ہدایت کی توفیق ہی نہیں دی, کیونکہ وہ ہدایت کی طلب نہیں رکھتا تھا. اور دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سوال بھی نہیں کر سکا کہ تو اللہ سے کہہ دے کہ وہ اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے سورج کو. جواب بھی نہیں دے سکا, کوئی اور سوال بھی پیدا نہیں کر سکا. کیوں؟ فرمایا کہ جو صحیح جواب کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ ظالموں کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ صحیح بات کر سکیں. تو لہذا اللہ نے اس کو اس کی توفیق نہیں دی. تو یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا, اور اس میں اللہ نے اپنی عظمت اور وحدانیت کو بیان فرمایا. اس کے بعد آگے دو واقعات جن کے اندر اللہ کی قدرت بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے, انشاءاللہ ان پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین,